مثبت باتیں ہیں، منفی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، سیدھی باتیں ہیں، الٹی باتیں ہیں، ٹیڑھی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان دو چیزوں کا انسان مجموعہ ہے. اور جب انسان کے اندر ایک ایسا نقشہ بن جائے کہ اس کی ساری سوچ منفی ہو جائے، جو جھوٹ، غیبت، فریب، دھوکہ دہی، ظلم، عدوان، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کا پر طنز کرنا، دوسروں کو یہ تو طنز کرنا، دوسروں کو اس طرح کی باتیں کہنا، کینہ رکھنا، یہ اگر باتیں جم جائیں اس کے قلب میں اور اسی عمل میں اس کے آ جائیں تو یہ شخصیت بن گئی منفی. اور منفی شخصیت جو ہے یہ سب سے پہلے اپنے لیے عذاب، اور پھر جس جگہ پر ہو اس جگہ کے لیے عذاب، یہاں تک کہ سارے عالم انسانیت کے لیے منفی شخصیت جو عذاب ہوتی ہے. اس کو ہر جگہ مشکلات پیش آئیں گی، ہر جگہ رکاوٹیں پیش آئیں گی، لوگوں کی طرف سے بھی رکاوٹیں پیش آئیں گی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی محبت نہیں کرے گا، کوئی اس کا کام نہیں کرنا چاہے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے بھی اس کے لیے رکاوٹیں ہوں گی اور اس کے لیے حالات الٹے چلتے رہے ہوں گے، کیونکہ اس کو اندازہ نہ ہوا کہ اس نے اپنی شخصیت میں ان چیزوں کو بٹھا لیا، جما لیا اور پکا لیا، اور عمل میں انہیں کو پرتنے لگا جو ساری کی ساری بن گئی. اور اگر اللہ پاک اگر فضل ہو جائے اور آدمی کو اچھی صفات، مثبت باتیں مل جائیں، وہی جم جائیں، اس کی شخصیتیں پکی ہو جائیں اور عمل میں وہی ظاہر ہونے لگے، تو یہ آدمی اپنے لیے رحمت ہے، جس ماحول میں اس کے لیے رحمت ہے، اور سارے عالم انسانیت کے رحمت بنتا ہے. تو اس سلسلے میں، منفی باتوں کے سلسلے میں، سورہ رات کی روشنی میں جو ہے تو تین باتیں بتائی تھی کہ ایک بات پہلی کون سی تھی جی، ایک ہے بدگمانی، کہ بدگمانی سے بچیں، کیونکہ آدمی جو گمان کرتا ہے تو اس میں سے بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. پہلی بات تھی بدگمانی، جو خرابی کی وہ خرابی چلتی ہے بدگمانی سے چلتی ہے، خام خواہ دوسرے کے بارے میں دل میں منفی الٹی سوچ دل میں لے آنا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ کرنا، وہ یہ چیز آگے جو ہے تو دوسری بات آگے جب ترقی کرتی ہے تو آدمی اس کے دوسروں کے عیب معلوم کرنا شروع کرتا ہے. جب عیب معلوم شروع اور اس کو معلوم ہو جاتے ہیں تو اگلا قدم جو ان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے، جو غیبت ہے ان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے. تو گویا یہ تین باتیں، بدگمانی کرنا، عیب ڈھونڈنا، غیبت کرنا، یہ تین باتیں ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھی چلتی ہیں اور چلنے کے بعد آدمی کی شخصیت کو منفی کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے لیے فساد کرتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں فساد کرتا ہے، ساری دنیا کے لیے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. جو ہے لقمان حکیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دانائی، حکمت اور یہ معرفت، یہ سمجھ بوجھ کہاں سے حاصل کی؟ تو اس نے کہا میں نے یہ الٹے لوگوں سے، منفی لوگوں سے، برے لوگوں سے حاصل کی. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اچھی صفات اور یہ دانائی اور یہ سمجھ بوجھ اور یہ حکمت اور یہ معرفت جو ہے تھے برے لوگوں سے سیکھ لی، کیسے سیکھ لی؟ تو ہم نے کہا کہ ان لوگوں کو جس چیز کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا اس کو میں نے ترک کیا، اس کو الٹا میں نے کیا، بس اس سے وہ گیا، مجھے اس سے اس طرح ہی حاصل ہوئی. ہمیشہ کے لیے جو برائی ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کے خلاف آدمی کرے، اور شروع میں تو جبرن کرے، اس کو لطف نہیں آئے گا. برائی کی بھی کشش ہوتی ہے، ایک طرح کی نفسانی کشش ہے، اس سے مزہ آتا ہے آدمی کو، اس کے پیچھے نفس آدمی کو دھکیلتا ہے کہ اس کو تو کر. اب حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ایک آدمی نے خط لکھا کہ آپ جو ہے تو غیبت کے خلاف اتنی باتیں لکھتے ہیں اور اتنا آپ نے کہا غیبت کے خلاف کہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں اور مجلسوں کو بھی آپ ختم کر دیں، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک چیز اتنی دلچسپ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے سختی سے روکے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور اس میں حرج کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے دل خوش کر لیتے ہیں، لوگوں کے پیچھے باتیں کر لیتے ہیں، और बातें दुख में होती ही है, नष्ट करते हैं। तो और मैं तो बड़ा अजीब स्वाद था, और हजरत को भी अल्लाह ने हिकमत मुमारफत और हिकमत दी हुई थी, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वो जो बातें आप कर रहे हैं उनका आपको तो बहुत बड़ा मजा और लुत्फ आ रहा है, लेकिन जिनके बारे में आप ये बातें कर रहे हैं जब वो लोग सुन लें तो इसके क्या तसरात होंगे, क्या तसरात नहीं होंगे कि उनका दिल दुखेगा, खफा होंगे, परेशान होंगे, आपके खिलाफ होंगे और आपके खिलाफ खड़े होंगे, और इससे जो सारी खराबी वजूद में आएगी। तो जाहिर उसका जवाब तो यही था कि जो बात होगी, उसने कहा कि एक बात हो गया, एक तो वो चीजें जो आप कर रहे हैं और आपको उसका लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है, लेकिन इससे बाकियों पर क्या असरात आ रहे हैं। तो जहां आपको लुत्फ आ रहा है बाकियों को खौफ तो रही है, जहां आपको फायदा हो रहा है बाकियों को नुकसान हो रहा है, जहां आपको मजा आ रहा है बाकियों को तकलीफ हो रही है। तो अब एक चीज जो है वो एक तरफ अगर आपको लुत्फ दे रही है दूसरों को तकलीफ दे रही है, तो यही तो वो चीज जो तर्क करने की हुई। तो इसलिए जो है तो उसको अल्लाह पाक ने रोका है। अब पहले बुजुर्ग तो खास तौर से ये बातन की बुराइयां हैं, बदगुमानी एक बातन की बुराई है कि दूसरों के बारे में बुरा गुमान रखना, और ये खास तौर से मुरीदों को मुजाहदा करा के मुशक्कत करा के कल्ब से इस बात को खाली करते थे कि हर एक आदमी के बारे में अच्छा गुमान आदमी को नसीब हो जाए। तज़किरतुल औलिया किताब भी हमने अपने सिलसिला इस्लाह के निसाब में भी दाखिल की हुई, दर्जे दो में उसको पढ़ाते हैं तज़किरतुल औलिया को, और वज़ीर अत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनकी लिखी हुई है फारसी में, तर्जुमा उर्दू में हुई है, और उसमें लिखा हुआ है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नेक गुमान करने की मशक की, काफी अरसा मशक की, और फिर उन्होंने तसली हुई कि अल्लाह के फजल से अब लोगों के बारे में बदगुमानी मेरे दिल में नहीं आती है, नेक गुमान की मुझे रहमत और मुझे फजीलत और बरकत नसीब होगी। कहते एक दिन दरिया के किनारे गए तो देखा कि दरिया के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पास एक बोतल पड़ी हुई है, एक जाम पड़ा हुआ है, एक औरत बैठी हुई है। देखते ही इनके दिल में ख्याल आ गया कि उस आदमी को देखो, खुले आम दरिया के किनारे बैठा हुआ, औरत भी इसके पास बैठी हुई है और शराब पी रहा। ये ख्याल दिल में आ गया। तो अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह के खास बंदे होते हैं, उनकी रहनुमाई अल्लाह पाक गैब के तरीकों से करता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के बहुत खास बंदे गुजरे हैं। जब उसके पास से गुजरने लगे थे, कोई अल्लाह वाले थे या कोई गैबी कोई नजारा था जो अल्लाह ने उनको दिखाना चाहा था, कोई अल्लाह वाले थे, जब उनके पास से गुजरने लगे तो उनने कहा कि जुनैद उन्हें गुमान किया आप गई मशक थी, बस इतनी मशक आपने की और आपको तसली हो गई थी कि मेरे दिल में नेक गुमान आता है और आपने हमें देखकर बदगुमानी कर ली। तो उन्होंने कहा देखें मैं बीमार हूं, मुझे हकीमों ने कहा है कि आप खुली फजा में पानी के किनारे जाकर बैठें और ये जो बोतल है इसमें दवाई है, वो दवाई प्याले में डालकर मैं पी रहा हूं, और औरत जो है तो मेरे मेहरबानी की वजह से वालदा साहब अभी मेरे साथ आई हुई हैं कि बीमार है, ताकि इसका साथ दूं, किसको तकलीफ ना हो और इसको आसानी महसूस हो। तो ये बातें थी, और मेरी वालदा साहिबा थी, बोतल जो थी उसमें दवाई थी, और मैं जो है तो बीमार हूं और हकीमों की हिदायत के मुताबिक अपनी सेहत की वजह से यहां आया हुआ हूं। तो कहते हैं मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आए अफसोस, इसको देखते ही इसके बारे में मेरे दिल में ये ख्यालात जो है वो चल पड़े, और इसकी जगह पर नेक गुमान क्यों ना आया, नेक गुमान आया होता, नेक गुमान का स्वाब है, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है, और बदगुमानी जो है उसको सबूत की जरूरत है, और नए गुमान की वजह से बुजुर्गों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा गुजरे हैं इब्न साबात रहमतुल्लाह अलैह, तो अपने जमाने के थे चोर और डाकू थे, तो दिन में रात मालूम करके रात को आकर चोरी करते थे। तो एक रात को आगे घर में घुस गए और घर में देखा सामान वगैरह जमा करने लग गए, तो सामान जमा करने में कहना देखा कि दूसरा आदमी भी बड़ी उम्र का है, वो भी अंदर घुसा हुआ है, वो भी सामान जमा करने लग गया, और जमा करते हुए एक वो कटड़ी बनाई, अपने साहबाद ने बनाई, उस आदमी ने बनाई, उसने कहा चलो अब दूसरा आदमी मेरी तरह میں مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو میں کیا ریکارڈ بنوں اس کے لیے، اور بھی اگر کچھ بات چیت آپس میں کرتے ہیں تو سارے حالات خراب ہوتے ہیں. گٹھڑی باندھی ہوئی بڑی گٹھڑی جو تھی وہ بوڑھے آدمی اپنے سر پر رکھ لی، دوسری اس کو دے دی، دونوں نکل کھڑے ہوئے وہاں سے آگے چلے تو گٹھڑی ذرا بھاری تھی اٹھنی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ ہرس تو اتنی زیادہ ہے بڑی گٹھڑی خود لے رہی اٹھا سکتا نہیں اب، اور چل رہا ہے خیر. اتنے میں آگے چلے، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اندھیرا جو ہے ختم ہونے لگا، روشنی ہونے لگی، تو انہوں نے گٹھڑی رکھی تو اس کو حیرت ہوئی، اپنے صحابات کو ڈاکو کو حیرت ہوئی کہ وہ آدمی جو تھا وہ تو غائب ہو گیا، گٹھڑی چھوڑ دی اس کے لیے آدمی غائب ہو. وہ دونوں گٹھڑیاں اس نے گھر پر پہنچائی. بہرحال اس نظارے نے اس کو پریشان کر دیا کہ آدمی کون تھا اور اتنی بڑی گٹھڑی اس نے رات کے اندھیرے میں محنت کر کے اور جمع کر کے اور اٹھا کر یہاں تک پہنچا کر اور میرے حوالے کر دی، تو عجیب نظارہ ہے. دن کو جا کر دیکھیں گے کہ یہ کیسی جگہ تھی اور میں کہاں گیا تھا. دن کو گیا وہاں، اس نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، لوگوں نے کہا جنید بغدادی جو بزرگ ہیں اللہ والے ان کا گھر ہے. اور حیرت ہوئی، لوگ اندر جا رہے تھے، داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ رات کو جس آدمی نے اس کے ساتھ مل کر گٹھڑی بنائی تھی وہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں مریضوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کے گھر میں سے ڈاکہ ڈالا تھا، تو خود انہوں نے سامان جمع کر کے اس کو گٹھڑی بنا کر دی اور اس کے ساتھ دور تک لے کر گئے. بس اسی جگہ آدمی توبہ طائب ہوا، اور توبہ طائب ہونے کے بعد اللہ کے رستے پر چلا اور اتنا کمال اتنی ترقی ہوئی ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اپنے صحابات جیسی ترقی میرے مریضوں میں سے باقی کب کسی نے کی. اب ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی منفی خیالات نہیں لا رہے ہیں، آج بھی سامان لے کر چل رہا ہے اور ساتھ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بزرگوں کی شفقت اور مہربانی کی ترتیب ہوتی ہے جس سے کہ وہ آدمی کا حال بدل کر رکھ دیتے ہیں، آدمی کا حال بدل دیتے ہیں. اور ہم جو ہے تو بدگمانی سے اور عیب ڈھونڈنے سے اور غیبت سے اپنے گھر میں اپنی اولاد میں اپنے لیے مسئلے پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اور گھر کے حالات حرم بنا لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی کرتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اس سے دل ٹوٹتے ہیں ایک دوسرے سے اور اس سے فضا خراب ہوتی ہے، اور فضا خراب ہونے کے بعد اس کے جتنے نتائج پھر آتے ہیں، آپس کی دشمنی، برکت نہ ہونا اور ساری چیزوں میں رکاوٹیں آنا، یہ ساری کی ساری باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ جو بار بار تاکید کرتے ہیں کہ گھروں میں تعلیم کی فضا بنائیں اور اس سلسلے کی کتابیں جو ہیں اس کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تک پڑھنا شروع کر دیں، کسی بات کا چرچا تذکرہ شروع ہو جائے تو اس کی طرف دھیان لگنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب دھیان لگ جائے کسی چیز کی طرف سمجھ آنی شروع ہو جائے تو اگلا قدم ہوتا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. بس عمل کی توفیق اگر نصیب ہو گئی تو دنیا اور آخری برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آدمی کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ تو ایسی رحمت ہے کہ سارے مسائل کو حل کر کے رکھ دیتی ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں کو کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات من جانب اللہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انہیں تین باتوں پر جو ہے تو اس کے بارے میں آج تھوڑا سا تذکرہ جو ہے تو نیک گمان کا ہو گیا. پہلی 25 صفر جو انسان کو حاصل ہو جائے اس کا کام بنتا ہے وہ نیک گمان ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں آ رہا میرا، خواہ مخواہ میں دیکھتا ہوں بدگمانی کرنے والا کے ساتھ میرا کوئی معاملہ نہیں آ رہا. اگر کوئی میرا معاملہ آتا بھی اور میں احتیاط کرتا تو احتیاط کی اجازت تو شریعت نے دی ہوئی ہے. کسی کے ساتھ کوئی میرا معاملہ ہی نہیں آ رہا، کوئی تعلق ہی نہیں آ رہا، اور میں خواہ مخواہ اس کی جس بات کو بھی دیکھتا ہوں اس پر بدگمانی کر لیتا ہوں، اور بدگمانی کی ساری مصیبتیں اور ساری مشکلات اپنے لیے وہ اپنے سامنے لے آتا ہوں، اپنے لیے پیدا کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہر کسی کو آدمی اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے سے بہتر سمجھے، اور اس کی نیت پر شک نہ کرے، اور اس کے بارے میں بدگمانی دل میں نہ لائے اور نئے گمان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ چلے. اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو ضرور ظاہر کر کے دکھائے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ.